ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا تیجا تو نہیں کیا تھا, میت کا چہلو تو نہیں کیا تھا, جاگنی نہیں کی تھی. اب ساری چیزیں آ گئی اس حدیث کے دائرے میں, اور الحمدللہ ان دونوں حدیثوں نے مل کے پوری بدعت کی جڑ ہی اکھاڑ دی. تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے, اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا تو پوری کوشش لگا دیتا ہے کہ اس کو بدعت میں مبتلا کر دے, اور بدعت شرک سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے. یہ تو رہا من تعبد کا جواب, عبادت کس کی؟ جواب عبادت صرف اللہ کی. اب آئیے دوسرے سوال کی طرف, وہ کیف تعبد. پہلے سوال کیا تھا؟ عبادت کس کی؟ جواب تھا عبادت صرف اللہ کی. دوسرا سوال وہ کیف تعبد, عبادت کیسی؟ جواب عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے سے بڑا عمل ہو اور اس عمل کا طریقہ کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو, اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسا نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی. کوئی بھی عمل ہو بڑا یا چھوٹا, کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو, اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کچھ قوانین بھی دیے, کتابوں کی شکل میں, صحیفوں کی شکل میں, اور ان قوانین کا ایکسپلینیشن کرنے کے لیے رسول کو ذمہ داری دے دی گئی کہ ان قوانین کی تشریح آپ کریں گے, ان باتوں کی وضاحت آپ کریں گے. لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر کے اپنے قوانین کا ایکسپلینیشن کرواتا ہے. کہیں اگر معمولی سی چوک ہونے لگے تو بذریعے فرشتہ اس غلطی کی تصحیح کرا دی جاتی ہے یا روک دیا جاتا ہے کہ یہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے, کام مت کیجیے, یا یہاں غلطی ہو گئی تصحیح کر لیجیے. ایک سوال آپ کریں گے, عبادت صرف محمد اللہ تبارک و تعالی ہی کی, یہ تو معلوم ہے, لیکن عبادت صرف اللہ کی ہو اور محمد جیسی ہو اور کسی کے جیسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ کیا؟ کسی امام جیسی کیوں نہیں ہو سکتی, کسی پیر جیسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کے طریقے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے, امام مالک کے طریقے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے, امام شافعی کے طریقے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے, صرف محمد جیسی کیوں ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ بتائی دی گئی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ جواب ہو سکتا ہے کہ دوسری شخصیت لائق اتباع کیوں نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائق اتباع کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہی صاحب کریمہ میں بتائی گئی ہے. کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ترجمہ دیکھیے, جو کچھ یہ بولتے ہیں ماں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ماں کا استعمال عموم کے لیے ہوتا ہے. جو چیز بھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ایک مطلب تو یہ ہے, اور اگر ماں کو نافیہ مان لے اور ان करके उसका इस्तिस्ना मान लेता भी सही। यानी आप जो भी बोलते हैं वो आप अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, बल्कि आपकी हर बात वही होती है जो फरिश्ते के जरिए आप तक पहुंचाई जाती है, या जो भी वही के तरीके हैं आप हर बात वही के जरिए बोलते हैं। इस आयत करीमा में एक लफ्ज काबिले गौर है, वो देख लेते हैं। अन, अन जानते किस लिए आता है? अन, ऐन और नून अरबी में हम लोगों को पढ़ाया गया है, शरह मेते आमिल एक किताब है अरबी की, उसमें बताया गया कि अन जो कि प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल कैसे होता है। वह अन लिट तजावुज, अन तजावुज के लिए, बहुत दिलचस्प लफ्ज है ये, अन तजावुज के लिए। और मिसाल में क्या दिया गया है? रमयतु सहम अनिल कौस, मैंने तीर को कमान से फेंक दिया। ये कमान तीर, अब मैंने कहा रमयतु सहम अनिल कौस, मैंने तीर को कमान से फेंक दिया। जाहिर है तीर जब कमान से जुदा हुआ तो काफी दूर जाकर गिरा है, अब उस तीर का इससे कोई राबता नहीं रह गया, कोई ताल्लुक नहीं रह गया कमान से, बल्कि कमान से तीर बहुत दूर है, कमान का ताल्लुक अब कौस से नहीं रह गया। ऐसे ही यहां देखिए, वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी का जो नुत्क होता है, जो बात होती है, आप जो बोलते हैं, आपकी ख्वाहिशें नफ्स बहुत दूर होती है उससे। जैसे तीर का ताल्लुक कमान से नहीं रह गया है, ऐसे ही आपके ख्वाहिशें नफ्स की आमेजिश आपकी बात में नहीं होती है जी। इसी वजह से आपकी हर बात लाई के इत्तेबा है, और ये बात और किसी इंसान के अंदर नहीं हो सकती कि उसके किसी बात के अंदर ख्वाहिश की आमेजिश ना हो। आदमी बोलता है तो किसी ना किसी जाविये से उसकी बात में उसके ख्याल की आमेजिश हो जाती है, उसके ख्वाहिशात की आमेजिश हो जाती है, उसके अकायद की आमेजिश हो जाती है। लेकिन मेरा नबी कैसा है? अज के जरिए बता दिया गया कि हवा से नुक्त काफी दूर है, नुक्त कहीं है, हवा कहीं है। मेरे नबी की ख्वाहिश नफ्स उसके नुक्त के अंदर मिली हुई नहीं है, जरा बराबर आमेजिश नहीं है हवा की। आपके नुक्त के अंदर अन का मफाद मालूम हुआ, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा के अंदर। एक आयत करीमा पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहि सलाम को जमीन पर भेजा, कहा कि अब जाओ यहां से, निकलो यहां से सब, तुम तुम्हारे लिए कुल्ला बितू मिनहा जमीया, चलो उठो यहां से, भागो उतरो। अच्छा, जाते जाते एक बात जहन में रख लो, हजरत आदम से अल्लाह फरमाया एक बात जहन में रख लो, क्या है वो बात? फइम्मा यहदियन्नकुम मिन्नी हुदन فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم اور اے آدم کی بیوی، دونوں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جنت دی تھی without any condition، بغیر کسی شرط کے، لیکن اب دنیا میں جا رہے ہو نا، غلطی کر لی، اب جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہو، دنیا میں جا رہے ہو، اب جنت دوں گا تو with condition دوں گا، پہلے دیا تھا without any condition، بلا کسی شرط کے، لیکن اب جنت دوں گا تو with condition دوں گا۔ بالکل کہہ سکتے ہیں with a condition، ایک condition ہے، کیا condition ہے؟ condition بتا دیا۔ اور عجیب بات ہے، اما حرف شرط کے ذریعے condition کے لیے، جیسے انگریزی میں if آتا ہے نا، ایسے اما if you do this I will do that، اگر تم ایسا کرو گے تو میں ایسا کرتا، تو اما بھی ایسا ہے۔ فاما دیکھیے شرط ہے، condition، condition کا لفظ ہے، इसमें कई बातें काबिले गौर है। कुरान हकीम तो समंदर है जनाब, समंदर कायनात में से कोई किताब नहीं। मैं तो कभी कभी पढ़ता हूं तो थोड़ी देर शिक्षित रह जाता हूं, ये किताब क्या है?

اللہ سے تو مستوی چند باتیں ہمارے سامنے جلدی جلدی بول دیں. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجاء يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سكنت كسواتي ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله من غضب رسوله رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قتلت موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللت مع سواء السبيل ولو كان موسى حيا وأدرك نبوتي لاتبعني رواه الدارمي. یہ روایت دارمی شریف میں ایسی موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا نسخہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چپ ہو گئے. یہ پڑھنے لگے. جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کیا کر رہے ہو, رونے والی ہے تیرے اوپر, روئے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہا. حضرت عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا گھبرا گئے اور کہا کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول اللہ, میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں. یعنی جس سے رسول ناراض ہو جائے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول اللہ کا جملہ بتایا. اس کے بعد کہنے لگے رضی اللہ ربکم وبالاسلام دین و بمحمد النبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, اگر موسیٰ بھی آ جائے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ, اور اگر فرض مراد عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو میری اتباع کے علاوہ میری کوئی چارہ نہیں. آئیے, بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا, کوئی بھی امام آئے گا موسیٰ سے بڑا نہیں ہو سکتا. اب موسیٰ کو بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہوتی تو ایسے حدیث کی موجودگی میں پھر کسی امام کی ضرورت نہیں ہوتی, خود اماموں کو حدیث کی ضرورت ہوتی کہ وہ حدیث ہو کر ہوتے. ایک بات میں نے کہا کہ عبادت کتنی خوشنما کیوں نہ ہو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے طریقے پر نہیں ہے, اتباع کے واسطے سے نہیں ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. نماز کتنی بڑی عبادت ہے, سب سے پہلے تو نمازی کے بارے میں پوچھا جائے, لیکن اگر نماز سنت کے خلاف ہو دلیل ملا سو. وان وان ابی وائل عن حذیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له نماز پڑھ رہا تھا لیکن نماز پڑھ رہی تھا, تم نے نماز نہیں پڑھی. اور میں سمجھتا ہوں ولو مت, اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تم مر گیا تو مت تارا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تھی موت نہیں ہوگی. دیکھیے, اگر نماز بھی جو افضل عبادت ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہے, کسی اور کی اتباع میں ہے, تو ایسی نماز اطارت ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسی نماز کو قبول نہیں کرے. روزہ کتنی بڑی عبادت ہے, اللہ نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے کیا سو لی مانا اجزی بھی روزہ میری لیے میں اس کا بدلہ دوں, اتنی بڑی عبادت ہے. دیکھیں ایک بات, دیکھیں وان جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام فتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قرى الغمام فصام الناس ثم تاب قد من ماء فرفعوا حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة رواه مسلم في كتاب الصيام. حضرت نے امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الصيام کے اندر لائے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے سن 8 ہجری کے اندر 10,000 مجوسیوں کو لے کر کے روانہ ہوئے, سب روزے سے, رمضان کا مہینہ, قراو غمین جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا, تمام لوگ روزے سے تھے. فصام الناس, تمام لوگ روزے سے, گرمی کا موسم, آپ نے پانی کا پیالہ منگایا, پانی کا پیالہ منگانے کے بعد آپ نے پانی کے پیالے کو اوپر اٹھایا, فرفعہ حتى نظر الناس اليه, تمام لوگوں نے دیکھیے کہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ کیا ہو میں, تم مشرب, آپ نے پانی پی لیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی نے روزہ توڑ دیا, تمام لوگوں نے روزہ توڑ دیا. ثم قيل لهم بعد ذلك, کچھ لوگوں نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے رسول سب لوگوں نے روزہ توڑ دیا ہے آپ کو دیکھ کر کے, لیکن کچھ لوگ اب بھی روزے سے ہیں. آپ نے فرمایا اولئک العصاة